Mirundo. Jamani naomba radhi, naomba radhi jamani kwa yoyote niliomkosea. Oh naomba radhi, naomba radhi wazazi wangu nisame kama nimewakosea. Oh naomba radhi, naomba radhi ndugu yangu nisame kama nilikukosea. Oh naomba radhi, naomba radhi nisame kama nimewakosea. Tuelewane jamani. Unajua mimi bila nyinyi siwezi. Unajua mimi bila wewe mama sitoboi. Unajua mimi kukana kitu siwezi. Unajua mimi kumkela mtu sichelewi. Uenda niliongea neno ujaripenda, ama nilifanya kitendo ukupendezwa nacho. Uenda umesikia maneno ujapenda, acha usikae na kitu silale nacho. Ulimi hauna mfupa kweli niliteleza. Nisamehe maana sitaki hata kukupoteza. Maneno yote uliyosikia kwa watu poteza. Naomba radhi mimi bila wewe sitoweza jamani. Jamani naomba radhi, naomba radhi jamani kwa yoyote niliyomkosea. Oh naomba radhi, naomba radhi wazazi wangu nisame kama nimewakosea. Oh naomba radhi, naomba radhi ndugu yangu nisame kama nilikukosea. Oh naomba radhi, naomba radhi nisame kama nimewakosea. Tuelewane jamani. Jamani natafuta riziki tu mimi, nisamehe tufanye nimekosa mimi. Kwenye kiti nitanyanyuka kaeni nyinyi. Naomba tu niimbe sawa mimi nitakaa chini. Familia yangu inanitegemea, chochote kitu nkipata kuwapelekea. Mziki unanidai na bado nautegemea. Vipi nikiacha maisha yangu siyatateketea. Unajua mimi bila nyinyi siwezi. Unajua mimi bila wewe baba sitoboi. Unajua mimi kukana kitu siwezi. Unajua mimi kumkela mtu sichelewi. Jamani naomba radhi, naomba radhi jamani kwa yoyote niliyomkosea. Oh naomba radhi, naomba radhi wazazi wangu nisame kama nimewakosea. Oh naomba radhi, naomba radhi ndugu yangu nisame kama nilikukosea. Oh naomba radhi, naomba radhi nisame kama nimewakosea. Tuelewane jamani. Abala MC 26 kipaje. Anikiwa Future Music, Future Brand. Anikiwa na Pacheco Mirundo. Awe Pacheco. Aujui. Ashokari wewe. Atimu ile ile. Atimu ile ile 26 kipaji. Anakubali wanangu wa 26 kipaji. Anakubali watoto wa Mbagala, Temeke, Kinondoni mpaka Ilala. Anakubali sana dereva alijazi, yeah. Awe lichimjida.